tukuta ka bokara nata ngo karanga marabale fe ki ser lumta danda cheke ta ku ngo ki ser ta biele ti ta tirke e ta ne shama ni aka su so lamna aya fa ni amso ko sorodo e so ko nai ni so ko kelen ka ba fa ko tiyo so ko filan nan tukudo ngo ka ba fa ti dota ya ni ya fo nta ka so ka ta dota ni do be korodo ni anyi ka so soro ke komika ki ta be anyi na boka irira ya fere Ela ya e omora omo Ni kalonike emetiki loni sanango kana koma Laula leka na imota nya tugu usanga kana koma Eka karanga taka sanango da Sawana be jumai momi kalonike kalonita ka cheke konba mitiki mi kalonike kalonita ka cheke ala ya taado jana mara ala ta yake Ya le ko bo re ko bo ra ma ala ma na bele ya le ko bo re ko bo ra ma wa ya tere ya le ya ye ko bo ra ma ala ma ya tere ya le ya wa ti ta do ya le ko ta nya do no ngoro ko sa al bun ma an ju ko ko ta mi na fa ma o ko sa mi an tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ka la man kara al qur'ana wa amila bima fihi ul bisa walidahu cha dam yawm al qiyamah walati karanga kiya fote alkana beti tiga wati ta doya koso ulibisa walidahu taja yawmal qiyamah bawu ahsan mi dawu sawsi fi buyuti dunya fa mazan kun bil ladzi amila bihadha allahu akbar ni busira albedina la sira biki bala sira kambo mala bala sira albami barika ana mo alayya mo dilbe mi barika kambo ko ngabe mi barika ebe mo fore batra ka kike alla yele to ka kitri na ta ka ta do ja namara alla wo ma sa ta alla Man kara al-Qur'ana fa ahalla halalahu wa harama haramahu adi halahu lahu bil janna wa safa'ahu fi azrati min ahli bayti kulluhum wajabat lahum nar wa ahalla ma halalahu wa harama ma haramahu ke momika kuranan kara ka kuranan ta ka kike lon ba sira fen sawa lon ba sira olenya nani nan tara de edo sira nyan de kumbe mie ni babatura sayakana e bato yilo sira yakana adiyam sisi ka ke ani ka alla kuta alla ngisi ama wota ni ka kuran zaka kike akoni kiyama laka se alla yele do alginara katwe ka to ya soro na nke mo tanku na jana made kasa kasa tan ayo ni raka do ye la ya ye omora ma ara ko mai koro sida ko ta mo ma so na ka kunade ko ta mo mi ma ya nan na so na ka mo ko ma kunalo ala ya fo mo ti so na ko so ni toyi mo ti so na ko so ni toyi mo ti so na ko so ni toyi lon ba mi me siama zoro man tabile man jabil hasanati fa lawan sira musaliha ala tandi uma o te biete ala jonnya na makile se ka so nan ke zanzan kuna wa ya sire lela ya ye omora ma wa ya sire lela ya ye omora ala kana bu omora maudu le bekara ki ta ngoso yina se dunya ma ya ni se dunya ma mbangara mo yo dara komina belema belema ya rabbi auna falimu aynu muwayadu ya rabbi auna falimu aynu muwayadu mali muri lamtu aynu hokifa mali muri ya lamtu aynu hokifa mali muri ya lamtu aynu hokifa ya rabbi auna falimu aynu muwayadu lamtu aynu hokifa Ya Rabbi tawsimatikala nasi aluga ando bedar ambe dara die man lera falimo ayno moyado kanga molima mgudusu die ma falimo ayno moyado kudoka andu soro nam amancho mo soro wallahi adu awle jabira wata timan nam anga moy kudusu be lamna dépense mi be lura biati tay ya akbar de passion belu rabita woti tay ado ya le lokana nini kara mor ya le tokolo kana re mor kirlo ki mar sa ki jigi anti le mi tokolo a siria muso siya gile ngato girita muso le beto girita muso koron le ta chomo ba le be bonata duka gba na ibn ele fele ati do dile ma baba yor ka ta da su ma lo ka san gba si ke baba yor ka si ma bara ya rabbi na na fal mu anu ma ya ta ya rabbi na na fal mu anu ma ya ta na aha ale ta o atu songo kana se sam na wa fela o isa ki to aga ba limam gudu ile kana fe to songo sindo ele or ka kuma si da si mu ga da si bi nani da si bi woro ki ta ale ka ta si wa fela o ale isa o akwele le ba nora ele ta to songo so ma june na kuma se wa fela kar kele ya ta mo wa kele dile ma ba ni alla te ti lebu ya rabbi to nyuma di ala nasi alu gambe dar aunan die ma biye si alira pale mo ay no mo ay ndu ole ko sanga ke na kira ye pale mo ay no mo ay ndu e ka mo mi die ma ka fanga soro ma ki fa wa sa te le imore mo do ti yara wa sa ila mo e no mi fa mo do ti ne ne kiri duniya ra nyabo karambo de atoki koro sirke sao sa lele makaramo yake iti dansi kile soro chebere mese ngoro eh momen ele makaramo yara ati fondo nile afomo padele te ba ngo har kata la bura kana ko karambo yama wolo ngara far ko aranzara eh kasi mo do koso ka wurdi ka fokata du be to lo nyele boye ha to nyele boye waya sire Lelaya e ka dagele soro Lelaya dagele ka soro le ko se bo fara ka mo ya di che mu so bo ra ko ya la dara na baba enye je bo ala kuna dia ni amene na bo e ka la ko ka mo sa wa pa la haula wala quwata illa billah la haula wala quwata illa billah Nyangwa ya Allah lo mar fran kam ga ka bale blanya. Nyangwa ya Allah lo mar nyini. Halu hakikatu yoru. Wole ya la hawla la quwwata tolongo le bamiye. Ya rabbi to jima digala auna be darra de man lera. Bale mo eno mo yando. E ka cho moru de ma. Bale mo eno mo yando. Ola ro ti Quran sara. E ka cho moru de ma. Bale mo telephone today ati telephone juru sara alema ina moyada e kana nga mala yali be ngobira e koko fa la yali oni ambobiri ni arka assurance songo fo ele ni muso boduguna ya koko ali le ni e muso ka arbona fambi e fira de kasa ngile so assurance sara koko to gita ma duguma ba mobir mara ba tele ba ma ki fa ngo ba sate le muri moni e Ela moto eno Ala loro de ma Ela moto eno ke pa Fila do le makarata Ale fila do juma ye Anga mo limam kudusu ko Ala ma jian lu bonduka Amina Wa wahidio Kale mata be mutafa Wa tu wa ke ala Kale mata be mutafa Ela kalma ka hadir mustafa ilaniya maitada kalma ka hadir mustafa maka ela kalma ka hadir mustafa ya kula bala kalma ka hadir mustafa ala jo nyumaru Mako bonduku de. Atenu butuko kele de. Suratul Laniyam, Suratul Laniyam de. Laniyam kele le komata ara. Ala nyin be zanzan ye, ala nyin be kodu bari ye. Ala nyin be sulama biye ye. Ala ya muradullah. To nyima ti ala yali dar ya gere ke bonduka. Bonduku be jamana mina ya le jamana ke. Amina. Ya kala mana dugure kana to kere ya do dugura. Wa walide. Kalmata Mustafa Salehe musallatuna wa tayya Anya ngara mokudu zufu Salatuna wa tayya Angaramba badi din ye fuwa. Salatuna wataya. Ndara buake kurubisura. Ko karamo den dore. Ko dore marta sabia tara. Kana doke kura. Ala se muso ye da ko tututu. Ah, la la la. Are so sor ken mi. Ko burmande jatele chai. Wolo ngota sabia o jumale ya jate se mande. Karamendo katema sosorka. Nyala imu tana benfa dunya da mi foran loriye ko ngana sosorke. Anga mo ka futa makoro fo. Na mo de ina bla sa ka sosorke de. Aga sosorke de. Bele bele mi se mo ka ka inga kura. Aga sosorke de. Ja sosorke ba le nana. Tana bi ataku. Tana bi aka munge. Kazi da tiru o chai. Oh o chai. O ti jati rike. O mi e ke kengen kengen ki mo turu gban o. Ne mutu ngar yala ngu darura amenga ka la dar fa lori etugo Allahu akbar kalmata bil mustafa putra kalmata bil mustafa amengu mata koyi nde persira ko maina de mo ka ka la dar ya nur fe kana tani ni anga mo limam ku ko lo ngaka na fo la mi anga mara ba yido na duina limam ku ruzuka kura na 40 lam na ka se di arka sanda fo sano arka na mo kiribi ni atika mesile siri dieti na an na na kan ire yo ati na ora an kununa anda akari e ututu arka nyuma lo ama ni ta to fora ara to nyaka ire jan dara to nyaka ire mo do kana mi siri o ka wa kile do lanka o ari nya jo papa da lail be bi po sura ni ya si o etia e do sigira wori yere yeta ki alla dar wori yere ye fo mo ho wa ti bi mo ta ile kirindi kara mo de kutul gele to nyuma ti ala yan lan dar ya kerge bondu ka ya bondu ko ka amina zazan jamana ke nya suma juma e wa ale mosaba meduga do nyin nan naam hali angara bo buraba misarata aka karage wallahi ntia beti le tiga nyako malifo ko kam badada halafu ma jamaa salafu wa wahidi kalmata habil mustafa kam boke ko mulake kwanya be kelema elem yo mi yola ka jamaa farabara nyini aka dia si misira ya sa misira la yedo jana mara jama fara wole bele konono ele so chomo ele karamo de angana bengele maladie kini era sigi alla ti do algina ra ebla sitay allah baba babon so taw almata bil mustafa almata kodu war bien bato ti ka bongele mal gina ra abadan kodu war bien bato sima taw alor ka ta sima ndolo kodu war bien bato abadan ina nyamale tudanu kamata dena tudanu kamata dena tudanu kamata dena anda kan wa ko ya heraji ya ke allah allah fakbaru zanzan shiki baru ra wa wa ene almata bil mustafa karamo de janya ko fere wallahi biye beti tiga lo biye ala adi biye dara fokse der je nyanko fere wallahi kadir je nyanko fere kazalika mobir je nyanko fere wallahi ngolu fo ko mogomi ka fa be gutugo sinyini na faga de hawalita e mota ka tora ya tele ya de e mota ka tora ya tele ya de kulil muhawili sawa anjisire faga de hawalita e mota ka tora ya tele ya de kulengwa ya fo lele muhawili nyini baye ko limam ko dudu der ta sigi duasi lemba nyene na akere ta afila daga nyene yeto ki aku ati hawaya e ba nyene ni kala e mota ka dura ya de ya de ala ndo mi sigi beta do ma ndo ka ba ndo ko dunya jana ma jonna lebe ko ngoso sigi ha ele du ti butu ka de ke lebo ele kana lon ge ko isite la buru fe nyar kallon karbe mo gofla nam arbiye lon ke ko mo dura mo ati akeli mam ya gbabi la siado biriti na ba e na e no la ka ba ya de ya de e mo la ka dura ya de ya de ko mo dura mo ka dirige gbedo dirige gbedo ya lo ati ati sigi duwa woro ma o oko da sigi duwa wa di bi o wulen be dirige to bi e chan o ke ma sigi duwa wo wulen be ko mo Ah, ema ta kasura ya de ya de. Ati ama tuku be ni aki mo ewo la ka wo we mu ga. Ema ta kasura ya de ya de. Kwili we ya fa olile mo ha. Nyini ni ba ye sa wa. Ni ya yini ka ke gutu wo le si ye. Ya ra ta ta ta. Manina mo be nyini kara Emo ta ka dura ya bele ya de Emo ba ka la dar yori le ka Emo ta ka dura ya bele ya de Emo ma ka heji yori le ka Emo ta ka dura ya bele ya de Aka kudu su ta yori le ka Emo ta ka dura ya bele ya de Aka le ndika mu yori le ka Emo ta ka dura ya bele Aka hele wa yori le do Waruzuki, Allah in Daria, Hedgeyake, Allah. Good Warsuki Barura, Yar the Kelemachera, Koso, Chera, Koso, Chera, Koso, Kananili Mamu could do to Tapere, Kananili Mamu could do to Tapere, Ejonje. E kan ba ban ahoro makoso wa wa re kalmada be mazaba to marko siri siri le ke e ala nya ba mi era o e ba gora ka dia e jisu do cha ju ala ye television ni yo ma tu bla sara iru ba ma la o me ko ale Abadan atita kido jana mara gbanza fare ira dunya biera ke so ti e ba le ta ba ma la wa du ke ala fere na mo ngi en karange o mo le to ki an korolo ni kana pa derta ari ka tigi senera ari kana ke tu ngwiri wa ti do ta ko ngodu ado ni ka dogo ka kombo jano wa wa e de kan ma ta ha be ma ga ba wa e de kan ma ta ha mota ni arko are bugole eto yi ile ko ta pade ala ma nyema mo biri sala mo biri sawa bele fe e ka di mo dor mo ba mo raka ta bija kar mo soruto ile lan be ki so ndo e ti ala fu akun be juma yi ar to ki mi an lur temera tamura doni doni doni doni tanda e kana be tanda ni ya na du ya juma lo doni doni arbe na butu wo ke fam yesi bara doka lodo ni ni re nyen ni re nyen nga mo lo mo so mo gori o lo ti lo lo da ma da mo bo ale ko do na be na ne ale kana firi da so mo kanle ya ya ka fondo sa ya be takara ni e ma ni ma to lo ala ka bo sira ye na se gara la ni se ama wa wa he di o anya mna be bi ala to aka ala do la aka am bi da taka ala nyi da ndra ya ya nya ka ra ma taka e le o fere ni koma kelima to kiri ehina ra ilaha zazan sik bar ma wa wa ne kalma ta ni tabeti tende abenda du gaura le ni tabeti tende akuma do nangu na katame 2010 bi mi amba ni ala hinata mo siti aljina soro mo mo le bere da ila fer kar mo do wara yele mabbi do nyanyi ni ke ele sa aljina du gajima Allah kishi ama wa anzuri ajanya ne karamataka yehina janja ila dadati barma hanta katugo wa sahili ya no yake maiza ta barahim ma soro sababuru rali aliha mutugo sigi bagar ma wa wahide kalma ta bil mutaba gale hal kura la ka boy mai ta ganale ah mi sami yake babu mutugo ya kuran ni ai kudu ta dole tarata ah andi ta mo golin yini jamana ati nan terme hal anya jawa hali anga ranga wari tuna zaka sara biya be borelim ti be elim ti abiye karando toro aha e kaiwa aha sam yele ke baga be abi to ma duwa ulo wa sahili ya noya ke man zata ha bare man yini sababuru la ila adungori ye wa wa ni kalma ta be musaba ado ka mala gbele ya bengele ma wala ko nyafo lambie ndara sa tama karanga duwa ngo jula ra re jula kandola arka akoro soro arka rabana fo wakina nda basa matati landai araba amina wakina nda basa matati landai arka amina arisi masa matati landai arka amina mwarka akoro soro wa wa idi kalma ta ale mutaba wa idi wa kalma ta mugashe kalima ma limam kuzuzu der saraka yandi neri arbe mka taratu anka kamata landai miya juka aha ambiete o eka kuma nyaw nyami ala onana fo wale ashirika na fo ilala zina kaba izi sina ukede sano lima muso ko men di mo mi edugu inata arka bla nyona le fetilo ah malaga so ko men di mo mi arka bla nyona le fetilo sano eka aywa nam gimi so ko men di mo mi ri amdala ko men di mo ale ka nan adoma do e naire sano ka ko suru nan baga o me telephone lo marhaba wa wa kalma ta bil mutaba wole mie na keka lo aha mie anga lo sama tati landa ibeyo naam mie anga lo limam kudu sudir kodo kana kiedu antiera jano mie anga lo anga fanyo kuto e pike jubure yere kwa ama aha ancha waru belema adita aha jango jubure kana yere kwa ama wesana eka akoro lo wakina anjaba sama tati landa ileta naam ebade eka komi kera ni kuyo kuto kofere ari mbila nyona adoka mbila nyona jubure yere kwa arma ila asaware Almata be mosafa Almata Namale musala akoroka gbancho mara Nam Masaka chomba wesigbo nabi Anga mokola ngabe ki eserike Ebere ka afanya ne kuli mamba tani ile mamba bebona Adokon ne bayi Ariki bo anani aboto eka nabile ni Boto itoyo ari boto ta kasoko Marhaba Boto berdo bebora hali sinari ki bana bon boto Boto soko ki ta O ene koroche be kunu ngalwa liwam kuduzi ya bakaranga gwe saka karanga bi kunu kunu leti kabura ba kere le kere gunao karangu nao ataka le kwebe na karanga hal mari ati mera ati yekun duru leki yake la hasba niar kalo sinibe to mor be mi kala limam sura tara to lika arkana prese sigi duwa nyin korara la makono marhaba arala makono wala dia lai Katuor biye kaya kalimam sumaila sigi niyeta. Ni ya lola minata ni kalo ya kasile. Manda sakara mwoye. Kazalika. Busira sigi niye. Abirma ke kodu waru foka jamana bere mena. Ata ki yeda waru. E kor beta u. Bubesu beta hei. Arasa waru. Samatali landaire bere nata u. Chomor ka sila mitike wara swa nito ulika. Chomor chomor bado tibe areflane kaya urika karage. Kalma ta bimuzafa. Kalma ta bimuzafa. Anga mbi tande do kalamna akie beti tike nga fo dere ngara beti to ataima e ya fo di ana wa birukun bi anzira ta me o mate wa birukun go ata me o mate ngwa nga fo bi anzira ta me o mate anzira ta o anzira ti o anzira tu o juma ta tan ye ayi ara to ata anzira ta ka ana wa birukun go bi anzira ta me o mate Ha? Ata tere kana si anna kayam sara kete wole le to karanga duara kende chomba ko ana obira ku biya zara ta mi umati ebere mado nai bo ne ko biya zira ti mi umati e non bara biya zira ti fo ni nya fere nyanyi nga sel solo wa na duk daranga ta san jadi jadi ta misira mun lo ko ko limam sai soron siya wolo ma ka kuran kuro karako an ta wuri ki sigi aha an ta wuri ki sigi do mo na ya fa ka ko sigi nan duga mita ya bana wala an ta ni kana limam beta ya ni na nya wuri ki sigi ne aha wo do be sula ma ya ta sira do ni aha anda moli mam ka duwa mi ka anda jabi wata heli ya no ya ke mai zata bara ina nyi sababura le alia dugu mori ye wa wa ye kan mata ha anta ka tun ya gbengbe ke ini amaka eni ema siasi abiera elaya kata zaza jamana in korona wa wa ye kan mata ha bil mustafa atoke cho mala dari jatu cho ha amaka ni makele ha ni ma sia sia ro nam ni la rabu karanga ba ka karanga ya ko alhamdulillah wallahi shukuru deru gale ni leti ka dia nya jawa leta aha ai ngongwa arka nono sandora na dora ke ka fo nono ako ka ta nono sa wa wa hede kal mata ha bil mustafa wa wa hede kal Huh? No, no. Oh! Chomba la bangwa la nya Allah ma sina ngi bata nabi hormatin nabi almabuzi aya jama hormatin nabi almabuzi aya jama baba sina ngi bata na hormatin nabi almabuzi aya jama wati tara kele ante mora chomba kuma twara laba ya nyondike kula bala Balaunya siya nya siya biera Kabu anda jamana ima Wawa ini Kalmata Bil Mustafa Butuh ngede yere yere Eka fatu jatuh ya dalo Ha? Ha? Fatu Ando asya Butuh ngede yere Eka kuku bito jatuh ya dalo Allah Akbar Fere Naam Ali nise kafu eka fana jatuh ya dalo Kasali kafu Ngoso Delege tiye fukunu Ha mi ngarla dikasi amata chomba betu dungi do sere ha wala mi ngare bi kanzo oni asia karamo dir kanar karamo ri wallahi arsele wa wa hede jan maga bele mustafa wa wa hede jan maga bele mustafa chomba ka duwa mike ala jabi chomo ri taka aduwa uti taka o metembe nyanyi ni ka kuma duwa ule kata Ija likita tu manamna ni kasiti zare an ni ejisu kasiti matadu alle ra fakirani ba abidu an Allah da gbasi o fakirani ba abidu an namo kolanga ara da gbasi o fakirani ba abidu an illa lahi falitaji bi kalbi mazalati o illa lahi falitaji o Manzalati falitaji arandoro ilala arade ilala arada lakabi kalebe manzalati ni manyina gifiye legalede manzalati ngangono sina legalede manzalati albagada malabiaka kona mi heliru naam ako abe nimyo nyinga nyinga na jano ngoso lonbar ya fuko na mi heduru mesaba wallahi etoke ni mnyo nyina nam adam ay mun le kala bango yenya wallahi anga mo fa bakare namo anga mo so berene jano nya ta mangirisi dikake ati kaba mangirisi lambana jano e dongirila wallahi ale dongire jano anga mo badirisi din sababu da kasama allah ayafo amangirisi lambana jano alama atimila nabio zene hatima atia jana muta allah le mane walwa jana muta allah le mane walwa Na yo senele hajimate ta alalimane walwara Allahu akbar alalimane neri nam mule ko sako walware en amalo ko dol ko so chano ko tan lalimane ti fora walware en ti fo Allahu akbar bi moto do ari yere jangna mara Allahu akbar ni ka dada nam ni ka fir kora chano e yiren dorbo tinanya ha Iya mesen dorta. Aha. Ara sama kana nayo. Jano. Iya mbaba la ti ya tomo. Jano. Mesema doru bora kabana ko soro ti soko jira tu. Jano. Uri na fanga ngali tawo. Aha. Wor tawo arma ko bora. Aha. Bi ko kanele me ku koro si ara ku yitu ara. Ah, yo tere hati mate. Ta ala le ma. Tomar ka sama soro. Ni ka seri. Naam. Salam kabila bai ja fara geta fansabo wa ila rabbika barakallahu tugumiranga wiri kulamba donarata jano sikun nam subhanallahi biya kengo nam ayatul kursi kilkara allah akbar katasa dama jano amana rasul kara aha katasa dama jano sahid allah kara nam katasa dama nam allah malikal mulki kara nam katasa bigari sabi jano lakad yakum kara nam katasa dama jano kul huwa allah kara nam katasa dama jano birabi falaki kara jano kalaba jano birabi nasi kara jano kalaba alhamdulillah rabbil alamin kara kalaba abe ayan konondo yamundare afalan labangonya wota ambe jamana mina ambe wati minata subhana man abuka wa yuna li haifi andama ya murana saya sanu wala barakuma ya murana saya sanu sol fan sambi abe masalai abuka masami ka kumuka wa yuna li haifi ala jon marinya dena andama samina ya murana nda ko modofo nda me ka modofo akadia jano dunya torura oh wole ka modofo ko ko dunya matia kana ko motofo aha sa obate aha eleti korolo wole ko so ko anta jano eti dollo wole ko so ko anta jano wote dunya me position me nabi nam position me abarabi wallahi amma en kura kura kura kura wallahi moto ki alla dalle allahumma arjina minna dunya salime Ya rijina mina dunya salime alama rijina mina dunya salime banda tulu umurina mina dunya salime banda tulu umurina mina dunya namo alaji ismaila ile le yinkiri tomoru benya ko dama dama nani benya ki soro nam ajuru muti ki yama kono allahu akbar fodo e boyra ya jano ki woro ba kuta kazalika aka fo egbele yarma aka na gbele yarma e ka mo mo gole boya ki nani fatu alati amna e ka mo mo gole boya e na do ne ya ta ni ba e na do ne ya ta ni ni ka woro ba he ke ta fere wuru tututu nda afa mi yara fo komo ah ni mo fo yara ko Allah fira mo mi ka ta soro ka maya e ji mafara Faja man asana ila alwalidain Faza man asana ila alwalidain Lakadi faza man asana ila alwalidain Wahaba man arala an walidain Wahaba man wa arala Kena arbeti utoi Nia nyini Hali dunia biya kabeki nia nyini yutoi nora Chano kana danga nyini fafa nam kana nyini nafa jano kana nyini ka mo fa allah akbar e bosira oho ni dunia kana sigika ko dunia sigira position mena nam ele mka sigika amiri ta tutunga mke babara nga mke nara oho nga mke nga mola eti ko bere loka alon arbele kutara la marijina mena dunia talene la marijina mena dunia talene na woro ba ko ko sawala agbelara be wuru ba ko sawa ko ri asia be jande nya dar kana tutu kongo allah akbar o duga nya gbele ya fok se neruma ngoso arbiete de me do tara ki duga nya ke e na muso koroni e ta bara denta e muso ye e na we te urka ire wala e place ta ligina la allah akbar abobo te yo ah ya fo yiri bombe duga do ati do ara Allah akbar. Ele akili tara soro e padente emuso e ki nato. Ya ni na padente emuso e. Atena ide. Atena ide. Imo biri se emuso e ki nato. Sisa tao emuso tetu ina lo ni. Fo la do e ja soro kana fo yere. Ni tani ti denga se adomo ele kan woro. Ela lo ale jere. Asana ela lo ale jene. Ma fo ni arkita karamisira ye purufote ka kuma derfe ka mo sumala na sara abara me bande atura ko kalonia ko ye kiya kaburufu kiya la moya la la to mor ka betiti ka kasiama aka femiri siri siri kana do foru ako aka la yiri miri siri la yiri rita awuru nyoti beduka mirura ara refere atara kile ni koror to nyamsi koror ki ke doni ye ka wuri ka loni asanga ye kana nyina ko to be kele e na du ven hakli to ako e dun e fani mirdo e fani mirdo nam hakli to ako e na laduwa hakli to ako e ke baya le ta o nga mengo nata fata ba koroi anta mero duwara ta ba lirare la ya do mona mo tabali dare la ya do mona mo amasidu amakale le ya rabu amasidu ha amakale le ya rabu darun hakikatu amata o ya ji abu hakikatu ha mana ya ji abu daru hakikatu ha mata o ya ji abu tabali dare la ya do mona mo Jalomo aya do nae ma amakale le ya mo ha amakale le ya wati ta do ya ko so a maka ya jabo a maka ya mo ina sita le kirinde ko halaki do le da halaki be so do ye aya do nae ma Tia tia ni dunia ni amati eto. Haya do monae moa. Limang kudusi muso tisa. Haya do monae moa. Nyari nyari nga mule tarufe. Haya do monae moa. Nakonyo tomoba. Haya do monae moa. Nakonyo fitini. Haya do monae moa. Arila sanga solera. Haya do monae moa. Asikin ba wakande juma lera la ya ndu munae ni ma bardu abie la ya ndu munae mo ja dunya ni ma tuduma la ya ndu munae mo wa masidu ha amba bodor kala ki anwar do du koro mita amma ga le le ya rabo alai mor be bodor kala ke bo mi lo mi ate banata amma ga le le ya rabo ambe sanga so mir lo rata Amagalele yarabo Ambe bilamir ta ke bondor gata Amagalele yarabo Alaba be tombole ya Amagalele yarabo Million million beta du koro minata Amagalele yarabo Alaba be tombole ya Amagalele yarabo Dunia te foye Amagalele yarabo Allah jonya marufa Amagalele ya Darun so dalam hakikatu ha ni kafir burung mada ya jabo Adam ta tito ya jabo Ni ka dunia fere ta kong mada ya jabo Beti ke guru bar bemi mada ya jabo Ni ka dunia fere kong mada ya jabo anga mo gara ngonyo ngombemi Ya jabo Nika dunia fere ta kong mata ya jabo sigeta la jada mabemi mata ya jabo ade ada mabemi o mata ya jabo dunya ni zodi atito mata ya jabo kunukunu ni tika duri fere mata ya jabo kabanga mo kudusu ni ajama leta mata ya jabo ana bo harsu baki ni moro mata ya jabo Allahu Akbar Allahu Akbar kala ngo deru kan ya ko mata ya jaba kita tua mata ya jaba kita tua mata ya jaba bole ana moyo oru to mo bar kita umiruka wal juruka kita umirke adon bay isriya Allahu Akbar isriya ka kuma shere ya lo suruma wa mata mukusu duniya Wala kata mongoso Kamata mongoso dunia Wala kata mongoso Ya Wala kata mongoso Kolo dunia Wala kata mongoso Heketan lena pota Kareta la basura tulmu minuna li atura bile mintitan Minti lori ka hekeru fo Yi hekeru fo li Atika jatishina Kili yo lena fora Allah hekebanga Allah to nse kadi Kira heke banga Allah to nse kadi Anworo bar heke banga Allah to nse kadi Anworo der heke banga Allah to nse kadi Allah mor heke banga Allah to nse kadi Anfuru yor heke banga Allah to nse kadi Kuniru mir blada anguna Aslama akasiri ar heke banga Allah to nse kadi Anda na yor heke banga Allah to nse kadi Sulamaru sulamaru omuman are heke banga Allah to nse kadi Sulema kere kere nir mir ba ambade ye are heke banga Allah to nse kadi nyanyi ka heke filatara heke do ba juma ye ko ka sia ya wala ma kan yo bunya an to ki ame kara ga duwan ra mbaderu ko dole ber na dunya nabi heke mir nga jateta sin ki ama laka se abie nyini nga abie kontura mbie na ke wala na ka mongoso Na bo Naam Hal bi mi an lur barata Wallahi Amba ngono tingalo do fora Chano Kemi se kamuso nani te ka nya yalo Yalo Ha Ke do be padele nyinina Chano Ha O se muso nani ta Muso nani ta Tulunte de Wallahi Amana tulumu Amana Kiyama la se na nyinga ife Chano Amana tulumu de Wolo amana tu mikara farema yo maliki ya makase muzo betia no tiani re mese ka aboare do ma bila siniki ya melele mina le soro kamina ya wala kadamu koso ya wala kadamu koso ina sanda tananda kuna dia ya yanako abanda kelera ya jadi aya chega ni kurana ya Muso nani katerefe? Jano. Tuote simana? Abadan. Tu. Siman bemfeka tu diama. Sawa afonyo ben. Aha. Wole o. Siman mi anya tarabasi te o. Anga lera ferede. Jano. Ni ka dina duo duwa kara. Naam. Furuta kiti. Ni seri te nga karabie. Jano. Ngoso wo kola ase anveya. Jano. Ngo mai korosi de. Naam. Kera yere yere sima. Naam. Sukele turekele. Jano. Abadan soufla te kira simana soukele tere kele ande souti soule rata souti soui souti tere abana akake fela basite akake shawa basite akake nani basite ni ar ka bengele ma e me jaw boro ma latane loru muso do masima tawba muso nani ngo kar fela lo mun ala jondo ko eta muso nyininga muso kase kima mima atike ko jate akata muso korba mi tara ale sanje bisi yagi akoko a muso koro niri nyini tari nyini nga ko ta loti se ka jabidi anga defo soro si matara duwa ara okara kele anga defo soro muso ka nyini ka adu ajanjurura Atanga ukoso. Muso kuturuke latan doru. usana se megban muso fila la bisa wa muso nani tarfla nyafana mi arbe na kelima nte ko wona oka ke ba koro dor be mi ka sunguru ni rufuru ar muso dor dar kar bo simana ka bo simana ni furu ka sirio ni mule meke anya fo furu meke ba bonga bo furu la tra fofo ni bonga bo furu la furu tay tugu furu tay tugu de la kelengele mi biye tambe musora nya sima lalo yo maliki ama eseri ki ser le nasara anda kanabi maniel dawari abe musoro tugu fe ini dawari mi ala ga tuga na konyo furu tuga tun kanene kiro atati an lu foreta kata la bona bielite la nyonya ide nyana gbekwe bedora mo esa akilina nyar dalle hekelo andi sira musori nyale ala ka fonyam si ara to anya kete kata ngunzoro ala ka fonyam si ara to anya kete kata ngunzoro anya simantara sare ka fonyam si anya musoro do sare ka fonyam si dominukora fanukora ladwa kora musoro heke nani banga on heke nani mi banga ni akele ki yara sini ki yama laka shi kolo muka dima kele doba juma imi andi ajate muso muso lebei ni kata kwa bunda afe yere sutara duga taafe fote le jula kana yere sutara duga taafe tomo bari no korofari la duga taafe bo kwa bunda afe sanje kabe ya abugo ati ata urike mi anike wala angata mbosu wala tora tu tosa wale nyini to ye nyini to da mati nyini de na ye nyini kala to ka musoti nandia chele ya ndia ande mara ora obe hukuku kele hukuku fiana be jumai da na nyonya heke jano ama da mu kusu dunia wala da ka mongoso ama da mu kusu dunia wala wa rasuli yakulu la yuminu la yuminu la yuminu sikitu wa sawa arbiya ka ya disira arko jon ako ala zila yu aminu jara ho bawai ka ho limani atara ala ka angu na dia ni atiko lani ko ti nana mi ako la yese ka tubi ko limani atara jon ko mi ti anda na nyon he ke korosi wallahi ala ya limena kuma lifo ita ho fere ni muso ka yilani ke lura asuma ka lumina emena so wodo di lumorma ki ya mare nyin ngawo Nika sisekiri yila Nika soko yila Ka yige yila Yige ngele nite ka lubo Ta akisiri limaraka Nangyesi haya Anga tupe kutuko kile nile rao Nangyesi haya Anga nabeche sora Anga mali mamu kutusi ya tata Anga mo kolonga ya tata Kamosi maya Nangye keke chomara nara so wo ti borke aha dale buto ya yan fotel le debitin o wo to ki soro ngara ki tale aha ala fotel le taban le dare la ya do mo dai mo taban le dare la ya do mo nai baba si aina soro le karaka ama tale le garabo kama si do a shukran daro na ke ka do a mata ya ja do daruna ke ka to a a uzu billahi minna sa to ane raji bismillah kadabul alimun allazina hum wizaladhum kulaitahum liwarisu allazina yarisuna alhirdausa amuna allahumma jaliha minna liwarisina allazina yarisuna alhirdausa Yeah. duwe ko more heketwan eke kura nankara lo maganya ye heketu daruka fe mo la ya liya heketwan pisaner bi heketwan anyanyi ni kato o da malika achara wo belagbere me soron ta bonya fe kura nanta bonya fe ani anamso mi tara kiyama alla jannatul firdaus ka ambe sigi duwe me duwe ande muso yanyin nai alla ko kuma ko maryama ibn nata emura alla tiya Asana te pareja Sanasa nabi emiru Wa sadakati bi kalimati Wa kanati Wa kutubi wa kanati Ama fomi alikani tatide Atura mintikili uko sarkana Arkana uduwa fere Anda watoma toko nyumanyi zikala Auzu anyi takanyini bila Allah fe Mena seta kabusu sana doma Danga tobayi Mese mena Falizamu ali basmala falizamu ali basmala ara bismillah nyina lomba arfa falizamu ali basmala kadabula le mu'minu mu'minu juma faraka ba ama fa jige nafa alanga mu'minu ye ya nye mu'minu ya soro sewe woro we tere kesura we tere dosera we se ka fesene ya sewe woro wole defa ye soro ka ke mu'minu ye sewe to nani ni aloru o soro abi agbele ngbele cho o ma laban wa agbele alaban wo le bejun waliman bi kadare waliman bi kadare waliman bi kadare kadabu lali mu'minuna tu anga mara bal hayr ko nyanga seni ta jingi boroma ko dalu me be anga na minimini ko anya hamja shukuru wi kalanka ta fifan men anga wuri kalanka o san anga na hamja karatu o san hamja ta kara dal ko doni anga o karan le kesi da kadabu lali mu'minu ama fo kadi afulaha le mu'minu ne ka karate e me firio me ya ya masara bokara moderi ele ah o san kadi harfu ta kiki mali mali le banyi na ka fo sisa me ne ko ya karan la waju tajwidi ya bo ga dabula le mu'minu mu'minu jigi mafaraka ba allazina hum qur'ana tuwe fa sarfa sigi waluru loru mani urfa nga abu labanda ni sira onya tafsir bi rai a tafsir bi rai wallahi tafsir bi rai kuna zina ngara ma doka karanga choka kuma tofo aha ni ka qur'ana mina yere ka sawaba soro jurum le sawe kuma ko ragal de ni ka kurana tayere ka sawaba soro jurumu le sewe ni kana hata udo eti yele boye ni eti yele arabo eti ye Allahu akbar wulu ko so ngwala nyana lu butu ngar mara la fuda ana mal mam ko dusu de idiyaw kara mote abadan aha idiyaw kara mode artigi mina ka nomi basi ye ka gbabla biriye ka bolo yini ki siga na ti foi lo wo kara mote tai aya lo le da arka tare aka fanya nai arme wasa kadabula le mu'minu mu'minu jigi masaraka ba allazina hum ame mu'minu lo kurana be na fese nai mu'minu le be mo ye yuzala de muhajir kamo ko duwe na sheri kono lo lo ko sa nana ne haram harfu mi akara jarra hafu ye ayma almau fil kuzi fi zala de muhajir arsira la nya sheri kono no Usira nyami abanyi ne. Arai yer maji ala yeser kono na. Bezala de amaze. Una sanga ambadu buraba ko lufo. Ni ki sheri. Alle bala linya. Alle bala linya. Bar bar duwata. Seliler duwata. Alo alo duwata. Ha? Esto be mina. Naam. Wal musalli yunaji raba. Wal musalli anta mara ora ulaika alimanguru mero woru arwaliso wole bekenta bariye alazina alikenta balumo yariso mina kenta ke alifir dawza alikina capital ra omo be aligo afrika mor fere tininga sora omo be aligo arka dati batu alama to nima tigala we iyaliha Yena ha limatuke haja halimatuke mena liwarisi tagelibu adokena bake maru konona ni amujo maru konona aleketa balomo mire na keta ke alefir dawza damu taswena amabe ahalida sura kallahu lazim wa baraka rasulun barwanan adana lahu alazi atikuna anyanya bole ko kana duartie ko ese ka do meme chele irara e kalo kita baba ka ko makama miita ay to ki atulungu man fotulungu mate ay mi baba ra koko ko ana mo la senka ko ngoka mo cheka po ko ati amba man sa yadio ay ama ko makama lera ele ko tulungu malo sisa ni manega sami arka abu anini akaja abu ya bekele abu ya bekele ula arka manega abu wa michele rao chemeo kakewe rakafa afere bahilu ni akataka sugu sa wakile kadia mzuma kaila ako ubiete kudoturo kwa buna non za mo bari enan kere nya so je mam te kata za va wole nya so je mam kata za va wole ta akokoro obi ele wole ta ore bla nyona ala lo na suru na so ko ta mu so ka kurkele ba kono bla nguna ndoi ka bla nyona ta nle e kuna ka de kirikiri na ko ati kuna anya mi o ati se ka kuna ora mi tu ko ni ati kuna anya anya bole ni fo fanya anya bole fanya anya bole atikuna akuna na sigirimbe urufila ka fata nyonga kono yor kere fere ar ko biye be kamale kama fila ka ta kole atika boko boko tu irbo yiri koro de mesal ko kono fila dor fere kono fila fere atira ka wuru tu wa se ka wuru tu arba tara le ta be ta ka ara gidi muru ere gele ta o tonyon kerera nu do faw ba to nyedo arra nu do faw ba to wallahi dimi bole nu do faw mu le na kete lamia ka kudusum ne ko akele aka lajim na lam ne ko akele aka buram buraba sare le ko akele koyi anga mo hasu ka beti tige na ayele ma do ma me ayele ma jugute ni ta ni ka ka le gudu ngar le fe alla ta ka pon ngar tuguta en baratu le dianyan lor kiata wote butungar karam biele bandu taita angara modeni angara moy kolita ako ija hamalita ilal ko bore jana data ija hamalita elane ko bore jana pala mu biana ga mamulu banda mi biana ga mamulu banda pala mu biana ga ija ilal ko bore jana elale ko bore jana dada ka mamun banda ka mamun banda yana ga tale ko saka banda hay so nam nan e kadun ke elale ko bore jana dada e talu talu kun ke do te kamle ay fo ede ke wongo ara ke le tu ama ko abete asahara le asahara le akadu koro mimi tuwana mne ka donu ke ilale gombore dana dada e ka gbutu be mara ilale gombore dana dada angara mo buraba sa ya koso kanla alon bianaka alale de mama la la